talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit, nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Here with you, nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. All about hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Ja, terwijl het een prachtige weekend is. Een mooie van de Carpenters. Rainy Days and Mondays uit 1970. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent vanavond bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel prima muziek. Uitgezocht door de muzieksamenstelster Anja van Aalst. En daarom ook weer een geweldige afwisselende keuze met prachtige deunen. In de show, behalve lekkere muziek, natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over bijvoorbeeld Schildklierorganisatie Nederland. Wat is dat voor organisatie? Ja, ik denk een belangenclub. We gaan er alles over horen in een ogenblik. We gaan het hebben met Joop van der Hoor over belangwekkende zaken. En wat het is, dat hoor je zo meteen in een ogenblik. En we gaan het ook hebben over de SDO. Dat is een hogeschool. Wat is dat voor hogeschool? En wat kunnen ze betekenen voor jouw kinderen? Je hoort het in een ogenblik. Hier in De Late Avond. Oh,

gaan het hebben over ons eerste onderwerp. De SDO Hogeschool. We gaan er meer over horen. Hier in een gesprek met Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Marcel van Marrewijk. Hij is bestuursvoorzitter van de SDO Hogeschool. Ik zeg gewoon Marcel, welkom. Dankjewel. Al heel lang in het onderwijs? Nee. Nee? Ik heb pas een jaar geleden, nou anderhalf jaar geleden, de kans gekregen om bestuursvoorzitter te worden. En dat was nadat ik bij die hogeschool kort als docent en lector betrokken was. Mm-hmm. En daarvoor 17 jaar lang zp'er en wel gewend om les te geven, verhalen te vertellen, ja, met mensen dus dingen te gaan doen. Kennisoverdracht, ja. Die was er wel. Ja. Ja, ja. Ooit als onderwijzer begonnen dan? Nee. Nee, ook niet, hè? Nee. Ik heb wel tussendoor, toen mijn kinderen op leeftijd kwamen, dat ik dacht van, hoe zou het zijn om dat soort, om die leeftijdsgroep les te geven, heb ik op de Hogeschool Rotterdam ook les gegeven aan kinderen of studenten van dezelfde leeftijd. Was dat een sluimerend verlangen dan? Nou, ik wilde, als je les staat te geven voor directeuren, boards en dat soort executives. Mm-hmm. Dan is het ook wel eens leuk om gewoon tegen jongeren vergelijkbare verhaal te vertellen. Want ik merkte op dat je, als je les geeft aan bedrijven, dat je heel veel moet ontleren. Heel veel dingen die ze meegekregen hebben bij het onderwijs, past niet, klopt niet. Daar zit je mee vast, daar kom je niet mee verder. Dus het onderwijs in Nederland is niet zo goed als we altijd denken? Nou, daar heb ik een persoonlijke mening over dat het erg tegenvalt. Maar laat ik daar dan niet op doorgaan. Wat ik wel vind, is dat heel veel wat er wordt verteld klopt, maar het is niet genoeg. Je moet, ik vind, dat je in een tijd waarin we een exponentiële tempo van verandering zien, het wordt steeds gekker, steeds bijzonderder, steeds sneller, het verandert steeds harder, waardoor mensen steeds het gevoel hebben van, jeetje, wat gebeurt er, hangen achterover. Maar dan krijgen we niet zo'n hele leuke samenleving van. Dus je moet juist met elkaar zien dat je een vertrouwensrelatie opbouwt en dat je vanuit dialoog en verbinding samen tot betere oplossingen komt. Ja, dus dat betekent dat het in mijn idee dat het bedrijfsleven en het onderwijs niet matcht met elkaar. Nee, het matcht helemaal niet. Of daar maar niet. Niet helemaal. Daar is nog veel te wensen, laat het over. Dat komt omdat het onderwijs zijn onderwijsdingetje doet en moeite heeft om verbinding te maken met wat de maatschappij nodig heeft. Er zijn wel allerlei commissies en, maar dat is te weerbarstig. Ja, en dat wordt in procedures neergelegd. Ja. Je moet veel meer de dialoog zoeken. En om heel rottig te zeggen, het komt voor dat vierdejaarsstudenten nog met theorieboeken bezig zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het anders kan en ik denk dat het anders moet. En ik denk dat vooral organisaties moeten zien dat het belangrijk is dat zingeving belangrijk wordt. En dat je als organisatie niet alleen maar geld verdient, maar iets bijdraagt. En als je dat goed doet, je vanzelf winst ook maakt. Ook geld gaat verdienen. Ja. En ik denk dat de organisaties die daarin voorop lopen, de best presterende bedrijven zijn. Ja. Er is nog een hoop werk te doen. Er is nog een hoop werk te doen. Ja. Hoe ga je dat doen? Door te vertellen dat het ook anders kan. Ja. En word je gehoord? Jawel. Ja? Jawel. Maar de minister en het ministerie is nog niet zo ver, denk ik. Nee, die staan. Want daar zijn toch de eerste veranderingen. Het lobbynetwerk van de traditionele partijen, belanghebbenden, die is heel erg sterk. En dat verwijt ik ze niet, dat is hun goed recht. Maar daarmee staan ze wel ontwikkelingen in de weg. Ja, dat heb je duidelijk gemaakt in ieder geval. Als mensen wat meer willen weten, nou, die manier van onderwijs geven, dat trekt me wel aan. Ik wil daar wat meer over weten. Is er iets te vinden op het internet? Dan zou ik onze website zoeken, sdo-hogeschool.nl. Kijk, en dan kom je terecht op een hogeschool die het op een heel andere manier aanpakt. Zo is het. Ik heb ooit een keer op mijn carrièrebeurs gestaan dat ik misschien wel 2000 voorbijgangers gevraagd heb, in wat voor werkomgeving kom jij tot bloei? En ze wisten de antwoorden niet. Nee. Ze zijn nog jong, dat weet ik. Ja, okay, en maar vaak heb je de schade en schande meerdere banen moeten doen voordat je weet van, nou, dit past bij me en daar moet ik me verder gaan. Maar het zou zo belangrijk zijn dat je dat al eerder leert, waardoor je ook eerder de juiste keuzes maakt. Ja, ja, dat is net een aspect extra dan alleen het leren van. Exact. Juist. Er is nog een hoop werk te doen. Zeker. Dat denk ik ook wel. Marcel van Marrewijk, hij sprak erover over het onderwijs in Nederland. Hij betrok alles erbij, maar hij is bestuursvoorzitter van de SDO Hogeschool en ze doen het daar heel anders en hij wil het eigenlijk voor heel Nederland dat het anders gaat gebeuren. Ik wens je sterkte in de strijd. Dankjewel. Dankjewel. Is

Mariah McKee, wat een geweldig nummer hier in de late avond om even wat bij te komen. Tja, gezellig. Show Me Heaven hoorde je van haar. En ervoor Joe Dassin en een prachtig nummer van heel lang geleden. In een ogenblik, hier in de late avond, een column van Joop van der Hoor. Ja, het gaat over laat de ouderen niet stikken. Tja, wel een heel belangrijk statement van Joop. Je hoort het zo meteen na David Soul, Don't Give Up on Us. Don't give up on us, baby. Future isn't just one night, it's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know, we can still come through. Thank you. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik heb even moeten slikken en een traantje moeten wegpinken na het lezen van een artikel afgelopen week in het Algemeen Dagblad over ouderen. Ouderen die, mocht het zover komen, hun plek op de IC gunnen aan jongeren die door het coronavirus worden getroffen. Zo mooi, deze solidariteit en opofferingsgezindheid. Ik begrijp het ook wel. Want mensen in de leeftijd van tussen de pakweg 70 en 85 hebben, mits het geluk hebben dat mee te hebben mogen maken, kinderen grootgebracht en kleinkinderen mogen verwennen. Velen hebben een mooi leven achter de rug en gunnen ook jongeren dat geluk en een mooi leven. En wie al dat geluk nog nooit ten deel is gevallen en een flinke rugtas mee moet zeulen of al minder gezond is, heeft er op een andere manier wellicht vrede mee dat niet zij maar een ander voorrang krijgt bij het beademingsapparaat. Maar daarna? Stel dat ouderen, of de artsen in de IC, daadwerkelijk voor die keus worden gesteld. Is er dan een humane mogelijkheid om hen te helpen? Of moeten ze wachten op een verschrikkelijke verstikkingsdood? Want zo komen coronapatiënten die niet aan de beademing liggen veelal aan hun einde. Ik pleit mede daarom voor de verstrekking van de pil van Drion of een ander door huisartsen humaan toe te dienen middel. Inderdaad, actieve euthanasie met versoepelde regels. Welke? Een eenvoudige, door de persoon in kwestie samen met de huisarts ondertekende verklaring welke in het patiëntendossier van de huisarts wordt opgenomen en welke ook geldig is als er tussen het opstellen van de verklaring en het moment van het UU sprake is van tekenen van dementie. Artsen die morele of godsdienstige bezwaren tegen euthanasie hebben, moeten ook gehoord worden. Er zal een pool moeten komen van artsen die dan die taak overneemt. Dit is geen euthanasie op verzoek, maar euthanasie uit medemenselijkheid en noodzaak. God geeft, God neemt. Maar Gods taak wordt nu wel in handen gelegd van artsen en verpleegkundigen. Aan mijn simpele redenatie zullen problemen kleven, daar ben ik van overtuigd. Laten daar de hoogstverantwoordelijken op diverse gebieden in dit land, ieder op zijn en eigen vakgebied, dan daar maar eens snel over na gaan denken. En niet net zo lang wachten totdat het straks misschien echt zover gaat komen. Ik ga deze column aanbieden aan Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 met de vraag om een onderzoek naar de haalbaarheid of onhaalbaarheid in te stellen en een motie in te dienen. Laat onze ouderen, jouw opa, mijn oma, vader, moeder, oude buurvrouw en vrolijke benedenbuurman alsjeblieft niet stikken. Schat, ik moet iets doen. Iets wat ik niet wil. En hoe hard ik ook van de waarheid wegren, kan er niets meer omheen. Ik sta stil. Weet, ik moet iets doen. En dat maakt me bang. Ik vertel mezelf dat ik niet bij je weg wil. Oh, maar eigenlijk weet ik het al lang. Is het niet gewoon oké? Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefdeloos en koud. Maar elke keer als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké om elkaar te laten gaan? Tot middernacht, de late avond. bijzonder nummer, zeg dit. Het goede doel en alles geprobeerd. En voor Elske de Wol, is het niet gewoon of geweldig? Ja, geweldig in ieder geval. Je hoort het hier in de late avond. Over een ogenblik gaan we het hebben over de Schildklierorganisatie Nederland. Wat doet deze club? Nou ja, ze komt natuurlijk op voor de belangen van mensen met een schildklieraandoening. Hoe het zit hoor je zo meteen na Cliff Richard en Constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share, through the trees, reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame. So bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but ideale schoonzoon, hè? Dat was die vroeger natuurlijk. Hè? Ja, wel lang, heel lang geleden. Cliff Richard, Constantly. We gaan praten met de mensen van Schildklierorganisatie Nederland. Nou ja, wij, Herman de Bruin. De Schildklierorganisatie Nederland die zet zich in voor goede en toegankelijke zorg voor mensen met een schildklieraandoening. Hoe ze dat doen, dat ga ik vragen aan Rietje Meijers. Ze is directeur van deze organisatie. Mevrouw Meijer, welkom. Ja, dank u wel. Schildklierorganisatie, weten we daar veel van of is dat een nieuwe organisatie? Ik denk het niet, hè? U bent er al langer. Nee, de organisatie bestaat al 30 jaar en eerst onder andere namen. Maar in 2014 zijn we eigenlijk de enige landelijke patiëntenorganisatie voor schildklierpatiënten. Ja. En zijn er veel mensen die een schildklieraandoening hebben? Ja, zeker weten we het van 500.000, dus 500.000. Dat zijn de medicatiegebruikers. Daarnaast zijn er, ja, naar schatting, 100.000 die eigenlijk medicatie zouden moeten hebben, maar daar nog niet mee bezig zijn, omdat ze de diagnose nog niet kennen. Mm-hmm. Dat is ook wel een probleem tegelijkertijd. En dan is er ook nog een groep waarvan we ook niet de omvang exact weten, maar die hebben een vorm, ja, eigenlijk een milde vorm van een schildklieraandoening en kunnen daar nog met, ja, leefstijl, aanpassingen en dergelijke mee leven. Ja, ja, want die schildklier is een heel belangrijk orgaan in het lichaam, hè? Dat is een heel belangrijk orgaan. Als je schildklieren niet doet en je krijgt geen vervangende medicatie, dan gaan eigenlijk je organen langzamerhand kapot. Het is het orgaan wat je hele stofwisseling organiseert en regelt en je hormoonhuishouding op gang houdt, zodat al je organen voldoende voorzien worden van schildklierhormoon. Ja, en dat is weer nodig om te functioneren. Nou. Om dat je lever en je nieren en je hart en alles het blijft doen. Maar hoe komt het dat mensen dat eigenlijk niet weten? Of dat ze denken, nou, het zal wel iets anders zijn? Wordt er niet aan die schildklier gedacht dan? Er wordt niet zo gauw aan gedacht. Omdat de symptomen ook bij hele andere types aandoeningen kunnen passen. Dus daarom wordt er vaak ook gekeken naar andere mogelijkheden. En ook omdat de klachten vaak lijken op klachten van oververmoeidheid of depressie. En het is zelfs wel, komt het voor dat mensen naar een psychiater of een psycholoog worden gestuurd en daar een hele tijd proberen hun problemen onder de knie te krijgen, terwijl het onderliggende probleem, je niet goed voelen door verkeerde of door te weinig schildklierhormoon, dat dan niet onderzocht is. Nee, dat wordt vaak overgeslagen op een of andere manier. Ja, nou is het wel, er is wel een kentering in het hele gebeuren. Vroeger was het zo dat als je bij de huisarts kwam en er zou bloed geprikt worden, dan was dat niet altijd, werd het gecontroleerd op schildklier. En dat is tegenwoordig eigenlijk veel meer standaard. Als er bloed geprikt wordt, dan worden de schildklierwaarden ook meteen meegenomen. En dan komt het er meteen uit. Dan kun je aan de bloedwaarden meteen zien of er een schildklierprobleem aan de hand is. En ja, dat is een grote vooruitgang. Alleen, er wordt dan niet altijd meteen bloed geprikt. Nee. Dat is dan natuurlijk wel iets waar je op moet aandringen als je vage klachten blijft houden en je kunt de oorzaak niet vinden. Dan zeggen wij altijd, vraag om bloed prikken en vraag naar de schildklierfunctie. Als mensen wat meer willen weten over de schildklier en over uw organisatie, kunnen ze op een website, Facebookpagina of andere sociale media terecht? Ja, heel gemakkelijk, schildklier.nl. Er staat alles in over de schildklier. Ook overigens over de periode zoals nu in coronatijd, met vragen van patiënten die ongerust zijn. Ben ik nou een risicopatiënt, ja of nee? Er staat ook veel informatie over. En verder kunnen ze daar ook de weg wijzen naar onze sociale media. We hebben Facebookgroepen met schildklierpatiënten en andere groepen voor speciale diagnoses, zoals schildklierkankerpatiënten en een website voor of een Facebookgroep voor kinderen. Mm. Dus er is heel veel mogelijk aan informatievoorziening. En men kan zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Ja, dat staat allemaal op die website schildklier.nl die u net noemde. En dan kunnen mensen zelf even verder kijken. En als ze vage klachten hebben, gewoon zorgen dat je ergens geholpen wordt met medicijnen voor de schildklier. Ja, ja. Zeker, want medicijnen zijn enorm belangrijk. En daarmee kun je eigenlijk zo'n schildklierprobleem ook heel goed de baas. En is het heel goed behandelbaar. Ja, ik dank u wel voor deze informatie. Rietje Meijer, directeur van de Schildklierorganisatie in Nederland. Afgekort de SON, S-O-N. En veel succes met uw mooie werk. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She. We gave her most of our lives. Is leaving. Sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She. We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She. Ach, wat een prachtige antieke van de Beatles aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. She's Leaving Home. Ervoor Paula Abdul en Rush Rush. Hey, dankjewel voor je gezelschap afgelopen uurtje. Maandag is er weer een late avond trouwens. Dan zit hier Harry Kuipers, weer met lekkere muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Check intussen onze website. Je hebt er een paar dagen de tijd voor, zou ik bijna zeggen. www.lateavond.nl. Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je ons allemaal. Tot besluit van de show. Zomerse geluid, want ja, de zomer komt eraan. Hè? Julio Iglesias en Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela.